Naturalment, dinamicament. I il-paċu ferħ nħossu. Bar, għaliex nerġaw neħxu tfulija. Il-miliet, jekk jirġa jifilna sempliċità nifirħu xejba farid u propju miliet tfulijiet li tal-sidi għalbu. Tal-miliet, jiġbor dawn il-ħsus tal-dawn l-esperienzi għalek mux ġejt namel xo ma naqsam ma'kom il-miliet tat-tfulija tijaj u l-miliet tat-tfulija ta' kultur li memx ħafna differenza. Nilati kiexi izjed ninni Jesu bambi miliet li bakka arni meta kont fajjel zejr kont naħseb minnis min kmini biex nizra l-qamħ u xejr niziru għallam miliet li liet fakkarni meta kont fajjel zejr kont naħseb minn kmini biex nizra l-qamħ u xejr niziru frok namda għalma imleflef ġod tajjar ġollandi tal-konserva għajjikberu jisfar i dati iġi izjed ninni Jesu bambi immur fwidi nattafal biex namel il-pasturi nizzel mal-bla una għata di ġarġ kejknin bla fjuri narma prese juċ kejken ġo kamra kolla l-win bejm ziza u disinni jisru marriħ l-imkien ni għati biġi izjen ninni jesu bumbi fil-ġranet tannuf jena noħorġu lil-bambin mat-toro principali nibdaw lawim zejnik mal-lejl namil għal-zejti imdan lama musman bil-ħoddu l-sib l-intlewli għal-kemma ziltum gbar Nidati bħiġi izjed ninni ġesu bambi nishti rġan sirġ kejken għaniġri mal-bambi bittoro principali luċi tixxejr ħelwin għanu jidurra narġ marraja għandoma ta' tambur għani xoħsi bil-mitla nitla ġol-belt massu. Nisima wissa lil Charles Mifsud, jatina esperienzi tat-tfuliti.